Så, nu är vi igång. Det rullar. Ja, det hoppas jag verkligen inte. Datorn ska vara stationär. Det är ju stationär dator av en anledning. Ja, inte rullande dator. Välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi. Inte om jag vet om det är våran tagg längre, men jag säger det ändå för det går på gammal vana. Det här är avsnitt 137 och dagens datum är 2017, 20 oktober. Och idag så har vi med oss Simon, Louise och Sara. Hej på er! Hallå! Hallå! Yay! Idag ska vi tala lite i spelfokus om Shadow of War, lite Metroid Samus Return. Sen på nyheter så får vi höra om EA:s senaste våldande, även om lite Xbox-nyheter. Sen veckans diskussion blir väldigt spännande, då ska vi tala om hype för spel, och det är vi väldigt hypade för den diskussionen. Sen så kommer vi lite en Halloween-studie vi kommer ta upp i övriga nördämnen, och sen lite lyssnarfrågor på det, och det blir hela paketet. Men då så, nu är vi ju här igen. Nu var det ett tag sedan jag var värd, men det gör ju bara att man har mer energi för grejer, så ni får hålla i mig om jag spinner iväg för mycket. Det är ju egentligen jag som ska hålla ordning på er, men ibland så kan det bli tvärtom. Mm. Vi hoppar direkt in i vårt första lilla roliga segment, och det är spel i fokus. Och då ska vi få höra lite från Simon. Hej Simon, jag har inte talat med dig jättemycket, men nu ska vi få ta lite Shadow of War. Kan du berätta lite vad det är för något? Det är ju en uppföljare på första spelet som jag, vad var det? Nu är jag jättedålig på det här. Sagan om ringen. Sagan om ringen, och sån här, vad fan heter det? Shadow of Mordor? Ja, jo, men det låter bekant. Låter bekant, jag är jätteduktig på det här, Max. Nej, de har fixat en hel del. Mer story, väldigt coolt. Ja, suttit och spelat med brorsan har jag gjort. Så han suttit och kollat på. Jaha, jag tänkte säga, är det co-op i det? Men endast backseat gaming då? Ja, han väljer vilka liksom skills och så man väljer. Och sen är det jag som springer runt och mördar orker. Så långt in i spelet är vi inte ännu, men det är roligt, riktigt roligt. Ja, första intrycket är bra ändå, känner du? Ja, det känns väldigt mycket, det känns som första spelet, fast med mer, helt enkelt. Ja, mer och lite bättre, lite små improvements här och där. De har liksom fixat mer av det här Nemesis-systemet som de hade i första spelet, så att du kan ha en egen armé och attackera liksom borgfästningar och så vidare, kan du göra. Okej. Okay. Till skillnad från första spelet som jag inte riktigt minns, för det är typ över ett år sedan jag spelade. Så. Ja, men hur, när släppte, kommer du ens ihåg? Nu säger jag svåra frågor. Så här. När släpptes föregående spel? Jag tror det var 2 år sedan. Antingen 2 eller 1 år sedan. Kanske till och med 3 år sedan. Ja, men då har det gått ganska fort ändå för de har fått ut en sequel. Man brukar säga att typ 2 år är en bra liksom, att hålla sig. För då har man tillräckligt många har hunnit spelat första spelet och faktiskt blivit rekommenderat. För att jag har inte spelat första Shadow of Mordor ändå, för att jag har det på min Steam-bibliotek som många har, men jag har aldrig installerat spelet. Men köpte det på en rea och tänker att det här ska säga folk är bra, det ska jag spela någon gång. Alltså det är riktigt roligt det här. Det är inget tvivl om saken, utan det är bara att det är lite grindy här, och vad jag har hört så senare i det här spelet, Shadow of War, så kommer det vara så svårt att man kommer behöva köpa microtransactions och så vidare. Usch, jag har jag inte kommit så långt in i spelet än, har inte gjort, och jag har inte behövt köpa några former av microtransactions so far. Okej, okay, ja, men du är en sann gamer där. Det är väl de här filthy casuals som får behöva betala in. Det är möjligt. Något som jag hörde väldigt tidigt var det att in-game-valutan då skulle vara jättesvår att hitta. Men okay, det är väldigt många av skillsen som är, den gör så att du får dem lättare, helt enkelt. Ah, okej. Okay. Så att det är beroende på hur duktig du är på att spela så kan du få mer liksom. Det verkar som det. Och sen finns det vissa armors och så som ger en skill som ger mer av det här. Det finns 2 olika valutor vad jag vet hittills. Mm. Varav en är du får i spelet, en som du kan köpa med riktiga pengar. Yeah. Och sen är det typ bara helt enkelt level. Vissa är baserade på level och så vidare. Okej, ja. Så mycket är det jag vet hittills. Jag har inte kommit så långt in i spelet. Jag har typ lyckats ta mina första kaptener. Har jag gjort. Ja. Det är väl 20, tror jag. Så långt in i spelet är jag inte ännu. En liten bit på väg. En litet intryck i alla fall. Men du känner att du vill köra mer på det, att det här är bra grejer som första. Ja då, självklart. Ja. Sen hjälper också att man får lite tid med sina syskon, sitter och spelar med. Så. Sällskapsspel är alltid bra spel. Ja, då orkar jag alltid bra spel. Ja, det är det. Ja. Erik snackade ju lite om det förra avsnittet. Och det var lite luddigt så här, men det är ju för han ska ju komma ut med sin recension. Inom de nästa dagarna. Så. Ja, är ni inte redan ute när du hör den här podcasten så är den alldeles strax på väg i alla fall. Det är kul att höra er bådas intryck, för att jag gillade första spelet väldigt, väldigt mycket. Jag tyckte det var lite mörkt bara, men det är jag. Mörkt som i ton eller mörkt som i ljus? I ton. Det är väl mest jag som... Jag är typ halvt blind ibland liksom, så att... När spelet är lite mörkt. Till, är det? Vad sa du? Det där man har brightness sliden till. Ja, men... Då måste man ju gå in på options. Det är faktiskt jättejobbigt. Hallå. Så ser man inte ser. Ja, vi hittar väl inte det. Nej, jag får sitta med en lupp helt enkelt. Liksom. Mm. Nej, men det är i alla fall kul att höra vad folk tycker om uppföljaren. Ja. För att spelet är riktigt roligt. Jag säger, om man inte har någonting emot microtransactions senare i spelet, jag har inte kommit så långt som sagt. Men jag skulle rekommendera det. Skulle jag göra hittills. Låter bra. Jag känner att vi fick en väldigt lite fint avrundat paket där. Så att jag går kvickt vidare till nästa person. Och det är Louise. Hej Louise. Hej. Nu har du återvänt till podcasten. Och då vill vi höra lite om Samus också, som har återvänt, vad jag förstår, i Metroid Samus Return. Åh, vad snyggt. Det är som att jag har gjort det förut någon gång. Ja, alltså, det var ju lite tag sedan som det här spelet kom ut egentligen, och jag har faktiskt inte spelat det så supermycket, men jag har börjat den här veckan och ta itu med det lite mer, och jag har tyckt att det har varit ett rätt bra spel än så länge. Det är ju Metroid Samus Return, som är en remake kan man säga av Metroid Return of Samus, det gamla Gameboy-spelet som jag faktiskt aldrig har spelat. Okej, okay. Det är kanske därför jag inte har hört talas om det. Liksom. Man tänker ju på, man tänker det här, så säger man, det är ju NES och SNES och hela vägen upp där. Gameboy-spelen blir oftast lite vid sidan av ibland. Ja, precis. Det är ett spanskt företag, Mercury Steam, som har tillsammans med Nintendo tagit hand om den här remaken. Och de har ju lagt till väldigt mycket. Vad jag förstått det som, så är det... inte så supermycket som återstår av originalspelet. Det är liksom väldigt mycket nya kartdelar och uppgraderingar och vapen och hejsan hoppsan. Så det är som ett helt nytt spel liksom. Men jag har ju spelat gamla Metroid-spel förut, och jag har ju längtat efter 2D-spel, så det är kul. Även fast det är en extra 3D-känsliga spel. Man kan kalla det 2,5D eller 2,5D. Okej, det är liksom 3D-bakgrunder fast du springer precis på 2D-plan. Det är väldigt levande bakgrunder. Ibland kan man se fiender där, och det är på gott och ont. Det tillför ju ett visst djup förstås. Mm. Speciellt om man kan njuta av 3D-effekten, som jag tyvärr inte kan. Men jag har ju visat Erik den, och han liksom, wow! Och jag bara, jaha, då vet jag vad jag missar. Så, ja. Men det har lite nackdelen att det kan ibland vara kanske lite svårt att se liksom hör det här till förgrunden, bakgrunden, var kan jag landa någonstans när jag hoppar och sånt där. Så att det är på gott och ont. Personligen så föredrar jag nog de här gamla stilarna i till exempel Gameboy-spelen och Super Metroid och så här liksom. Men jag kanske är gammal, vad vet jag. Ja, men det har ju sin lilla artstil, liksom den här retrokänslan egentligen. Det har ju blivit sin egen lilla stil, och det är ju lite mer minimalistiskt, men det är också klarare och som sagt mer liksom dragna gränser på vad som är vad, vilket gör det ju mer tydligt för en spelare att veta vad man faktiskt ska agera mot. För lite av spelkänslan är ju faktiskt att veta vad som är farligt, vad ska man skjuta på, vad ska man undvika. Så att det är klart att blir det svårare att se det, då tappar man ju lite av den klara känslan. Precis. Nej, men jag tycker att det är skön styrning. Man kan till exempel stå stilla och skjuta i 360 graders riktning. Nu så är liksom runt vart man vill. Och de har ju verkligen gjort så att mycket ska underlätta. Till exempel man har en ny förmåga som visar om det finns några hemligheter gömda i området. Ah, man behöver inte springa runt som en helt tok och bara gissa sig fram. Nej, fast det är också på gott och ont. För det var nästan lite charmen med de gamla Metroid-spelen. Det är liksom att nu har jag liksom väldigt mycket uppgraderingar. Nu kan jag liksom ta mig en runda och leta hemligheter. Till exempel med X-ray vision som är Super Metroid. Så här, och det var kul att upptäcka saker. Här får man ju en hel del serverat på det sättet. Så att, ja. Det är... Okej, ja. Men, ja. Det är inte rätt vanligt nu för tiden att man jämför det med gamla retrospel. Att nu för tiden får man så himla mycket serverat. Och det är ju lite synd att se det i ett spel som faktiskt har varit ett gammalt Gameboy-spel. Att det liksom... vi har förfinat det, men vi har också gjort det lite, lite enklare. Eller kanske mycket enklare. Och det, jag vet inte, det... Kanske Metroid är väl lite känd för att... ha varit lite sådär svårt och utmanande... Ja, speciellt det här spelet antar jag, för det kom ju till en väldigt liten skärm då, Gameboy, och det var väldigt stor Samus på den skärmen. Man såg ju inte så mycket vad som fanns framför en, så att helt plötsligt så dök det upp en jättestor fiende och dödade dig. Här ser man ju mycket bättre allting och liksom vet vad som kommer, så att det är inte lika läskigt på det sättet. Men jag tycker att det är ett fint spel, det är bra kontroll. Personligen tycker jag väl inte kanske att det är riktigt lika kul som tidigare Metroid 2D. Men det är ett bra spel. Så att om ni har en 3DS så... Jag hade ju inte spelat på min 3DS på väldigt länge, så jag tyckte det var kul att det kom ett... För mig känns det som ett sista spel till 3DS. Sen kommer det ju naturligtvis nya spel till 3DS fortfarande, men just för mig så har jag inte spelat på länge, så det var kul att spela med den. Ja. Jag blir ju mer och mer sugen på att skaffa en 3DS nu. Liksom. Ja, nu kan du säkert få någon ganska billigt också. Ja. Och man behöver inte ha den här nya New 3DS, utan det här funkar lika bra på de gamla och även på 2DS som den heter. Ja. Mm. Ja, nej, men det är lite spännande att höra. Så det, har man en 3DS så finns det en liten god anledning att kanske plocka upp den igen och ge sig på ett sista spel här. Jag vet inte hur länge de kommer hålla på att göra spel till 3DS, för att men de går fortfarande ganska bra takt, tror jag. Ja, där är ju några som speciellt i... Då ska ju släppa några spel till 3DS. Ja, det kommer nya Pokémon-spel senare i år också. Ja, så jag tror, jag tror 3DSen kommer att leva vidare i alla fall. Åtminstone ett, tror jag. Det är bara min stackars gamla PSP som inte får några spel. Ja, jag vet. Vitan. Oh. Ja, jag hade ju till och med en gammal PSP innan vitan. Så, så att, pass. Det är lite avundsjuk, för den hann jag faktiskt inte att skaffa. Den hade jag faktiskt Final Fantasy Dissidia. Det var hela anledningen till varför jag skaffade den. Men ja, så är det när man är lite nördig av sig. Men det är vi ju alla här, så att det är ju bra passande. Ja, då är vi klara med spel i fokus och vi är ju nästan på rekordtid här. Jag tänkte att vi ska hoppa över till lite nyheter, och toppnyheten är ju egentligen idag att vi har varit med på Filmtoppen. Det glömde jag säga i starten av avsnittet, att vi är faktiskt välkomna de som kommer genom den länken. Det var ju väldigt roligt att vi fick bli länkade på er sida på Filmtoppen. Så vi måste ju skicka tillbaka lite också. Filmtopp.se. Nej, filmtopp.se. Filmtopp.se. Titta där, hon kan. Vi blev... vår lilla podd fick ett fokus helt enkelt. För veckan. Ja. Så det är jättekul. Hela världens blickar riktades mot oss. Ja, precis. Ja, jag tyckte det var lite fint att få lite strålkastarljus så här i höstmörkret. Liksom. Ja. Så tack så jättemycket, Filmtopp. Och värme också. Ja, värme. Ja, nu blev det kallt här inne, fast det blev varm inombords. Ja, nej, uff. Ja, mer gaming-inriktade nyheter är ju att Visceral Games blir nedstängda av EA. Och då tänker ni, vilka är Visceral Games? De där har jag hört förut. De gjorde saker som bland annat Dead Space-serien och... vad var det mer? Nu har jag glömt bort det. Battlefield Hardline. Precis, den delen har de gjort också. Så att de har gjort lite saker ändå. Och de har ju nog jobbat på... ett Star Wars-inspirerat spel sedan 2013, om jag inte missminner mig. Och nu kände de att det var lite dags att byta riktning. De hade tydligen skapat ett spel som var väldigt storybaserat och linjärt. Men nu kände de att nej, vi ska nog gå lite mer open world på det hela. Och nu sa EA att nej, nu är det slut. Nu får ni inte hålla på med det längre. Och de som tar över nu deras Visceral Games-projekt är ju... nu ska vi se, det är EA Worldwide Studio som kommer ta över det. Och jag tror det kommer vara ett team från EA Vancouver som kommer ta det. Nu har inte jag jättebra koll på vilka vad just det innebär, vad de har gjort för spel, just de studiosna direkt. Men det är ju lite EA, stycka upp lite gamla företag och ta över spelen och skicka vidare. Det har ju hänt förut tyvärr, men... vi får se lite vad det blir av Visceral Games. Det är lite synd att ha jobbat på något spel sedan 2013 och sen så säga att nu, att nej, nu är det slut. Iväg med er. Men vad var det vi kallar EA förut i försnacket? Evil Asses. Ja, precis. Ja, nej, alltså det är det. Dead Space 3, det kommer väl säkert inte någon Dead Space 4 som de... Nej, de håller nog i den, liksom, den titeln, men ja. Vi får se om det blir någonting av det. Det känns ju faktiskt som att serien i princip är död och borde dö, visserligen, för Dead Space 3 var ju lite sist och där. Så, och visst, det är ju synd, men jag hoppas att personerna bakom Visceral Games kan åtminstone hitta projekt eller skapa projekt någon annanstans. Och, kanske... man får se det som en möjlighet där. Ja. Inte så förvånad som sagt att det har dödats av EA och styckats upp likt Isaac gjorde med alla Necromorphs i Dead Space. Ja, precis. Jag tänkte säga Necrons tänkte jag säga, men det är lite mer cross... så ja, det är synd, men... ja, synd, men ja, det är lite, så kan det vara. Jag vet att EA var ju på, vad heter de? Nyligen så införskaffade jag det här Project Cars 2, det här bilspelet, för att jag ville testa det i VR. Och med ratt och sånt där. Inte för att jag har kommit till egentligen gjort det än, men jag vet att jag köpte in det och fick höra då att EA hade försökt göra samma sak med dem. Att de utvecklade Project Cars 2 på något sätt. Och sen så när de skulle liksom börja släppa det eller något, så sa EA att nej, nu får ni sluta, lämna över alla grejer och gå härifrån ungefär. Och försökte stjäla deras teknologi också. Men de hade tydligen varit rätt smarta när de hade skrivit på kontraktet, så de fick med sig sina grejer i alla fall. Så att EA kunde inte stjäla deras spel, utan de kunde, jag tror det gick till Bandai Namco. Ja, precis. Och fick ju utveckla att de blev släppta av dem istället. Så att... Ja, så kan det gå. Det är väl lite bitterljuva nyheter, så att säga. Men jag kan ju tycka så här att att liksom komma loss från EA kan ju vara rätt skönt. Det är ju lite synd att behöva hitta nya ställen. Men jag är väl... jag har ju snackat om EA för kanske, och inte kanske favoritfanet av just det företaget. De släpper jättebra spel och så, men det drivs på ett visst... kanske inte den roligaste arbetsplatsen man vill jobba i hela livet. Det drivs ju på ett visst sätt. Så att, och de går väl efter de titlarna som genererar mest pengar, och tyvärr så kanske... så studios för lead av det. Star Wars är ju en väldigt stor franchise. Men nu är ju BioWare som fixa Star Wars-spelen ju, så att ja, kanske de inte, alltså Star Wars-spelen vad jag vet som har kommit ut under de senaste åren är Star Wars Battlefront. Ja, Battlefront 2 fick väl en väldigt god mottagning nu. Den har inte kommit ut än. Kommer ut 15 nästa månad. Ja, jag har redan sett betan på den, så jag känner att betan den kommer ut nästan. Betan var otroligt rolig, var den, måste jag säga. Men, och det är väl alltså, kanske det. Att, rent generellt, Star Wars-spel brukar göra väldigt bra ifrån, som inte jag minns helt fel. Det är möjligt att de kan känna att ja, men nu med nya Star Wars-trailer och alltihopa och Battlefront 2 ser ut att gå riktigt bra, då kanske de känner att ja, de här Visceral Games som har hållit på med det här, att nu ska vi höja upp det här, att vi tar det här själva. Det här kan bli ett stort Star Wars-spel. Lägg mer fokus på det. Kasta bort de här som jobbar på det och vi tar in det till oss. Sen kan det ju vara också så att de kanske, spelen kanske liknade varandra kanske lite för mycket. Och de kanske varit lite för nära Bioware här. Med tanke på att det är väl rykten om att de håller på att göra en reboot av Knights of the Old Republic. Ah, okej. Okay. Och det ska väl vara lite mer open world, om jag inte missminner mig. Som sagt, rykten. Jag är inte säker på något. Jag tror det här är också ett strategiskt en grej av EA också. För att jag menar Bioware, de gör ju väldigt fina spel. De gör ju både single player och MMO som de nu ska hålla på med det också. Kanske blir lite kaka på kaka att Visceral Games också skulle hålla på med ett Star Wars-spel som var lite mer open world, så att säga. Så att, Bland Nintendo-fans ligger ju inte EA så det är jättehögt i kurs, för de släpper ju väldigt få spel, så att säga. Jag känner väl till, det är ett basketspel som kom nu, eller ska komma till, ja men det har kommit till Switch. Men annars så, jag tror också mycket med det har också med EA:s motor som man kör med, Frostbite-motorn. Att den kanske inte fungerar så jättebra på de hårdvarugrejerna som Nintendo väljer att använda sig av. Det är möjligt. Med tanke på att det krävs en ganska ordentlig PC för att köra deras spel. Så jag vet inte, det kan ha någonting med det att göra. FIFA 18 är det väl också? Frågan som kom med en, den hade väl inte just den där, vet du, den Frostbite eller vad kallar du den? Frostbite. Ja. Jag tror inte det var med på FIFA inte. Nej, körde de en annan där? Ja, jag tror det är någon helt annan, tror det i alla fall. Nu är jag osäker, men vi säger så i alla fall. Men vi önskar dem på Visual Games den bästa lyckan och hoppas att de kommer på med jätteroliga projekt och kommer åt med till alla spel som vi får spela. En annan liten nyhet är att det kan börja dyka upp lite original Xbox-spel i Xbox One. Och inte på utan i, utan de ligger där. När jag öppnar den där så finns det en 3D-printer som skapar dem. Det har redan börjat dyka upp någon stackars litet spel som kommit ut, så att fler är väl att följa. Bara en liten mininyhet, en liten heads up där, att kanske om man hade någon en gammal sån jättekonsol med en tillhörande jättedosa, så kan du snart köpa en jättedosa till Xbox One också förmodligen och spela de här gamla originalspelen. Det är ju nästan så att folk har nostalgi till dem, tycker jag är konstigt, för Xbox kom ju nyss ut, men ja. Så jag, det här första Xbox spelet i Malmö, så startades ju ett Xbox-café där, där man kunde gå och spela LAN med typ Halo och sådana saker. Coolt. Det gjorde jag. Det levde inte länge, tyvärr, men det var rätt. Det var en bra idé. Ja, det var en bra idé, men typ, det var typ första och enda gången jag spelade med första Xbox. Någonting på den första Xbox. Kanske var lite före sin tid eller någonting sånt, jag vet inte. Själva kaféet var ju före sin tid, kan man ju säga. Menar, vi har ju sett att det började dyka upp typ e-sportscaféer och skit i Sverige. Över landet överlag. Typ. Innan var det ju mest internetcaféer just då. Det var ju när jag gick gymnasiet, så det var ju par år sedan, så att säga. Det var ett litet tag sedan. Men som sagt, tidigt 2000-talet. Håll utkik efter spel på Xbox One om ni äger en sådan och vill spela de äldre original Xbox. Så det var våra lilla nyheter. Då har vi redan kommit till veckans diskussion, och idag ska vi tala om hype. hype för spel. Vet ni vart hype kommer ifrån? Och inte mer så här liksom, mer att vart ordet kommer ifrån, och inte mer liksom så här, vet ni vem det är som själva skapar hype, att det är en maskin i en fabrik där borta som... Det är väl deras marketing department är det väl. Men om inte annat så är det trailers, bilder, intervjuer, sådana saker. Ja, och det är ju sånt som skapar hype. Hype från början... Media. Var ju, ja, precis. Hype från början egentligen var ett ord man använde för fejkad entusiasm. Så det är väldigt roligt att det ordet nu... Om du hade så här till exempel att... om du var på ett event och de skulle... lansera någon ny produkt eller något, och du hade personer som du hade hyrt in som sen skulle så sitta och applådera och säga att det här är jättebra grejer och sånt där, då var det de var där för att skapa hype, om man säger så, att det var hype där, så att det var oftast fejkad exaltering för någonting. Aha. Så det är väldigt roligt att det betyder något annat idag, för idag är det ju liksom vad vanligt folk tycker, att man skapar ju något för att väcka intresse mer. Så att det är kul att just den här fejkade delen som det var från början kommer liksom ha gått över till riktigt nu. Så att det är en liten visdomskaka som jag håller på ibland. Och jag älskar sådana här liksom bakgrunder till hur vad ord kommer ifrån och sånt där. För att börja en liten rättelse för mig själv. Ja. Om det är okej så är det live. Så slipper jag göra det en annan gång sen. Att jag sa det här basketspelet. Jag trodde det var EA som låg bakom det. Men det är tydligen ett företag, Visual Concepts. Jag har aldrig hört talas om. Nej, och utgivaren är 2K. Ah. Ja, 2K känner jag till. Ja. Så att det var det. Men de fotboll, är FIFA 18, det är EA. Ja, de håller ju den starkt. Men det var skönt att få ur sig det. Liksom. Ja, det är varsågod. Ja. Så. Ja, då är vi tillbaka till hypen. Yes. Jag tycker ändå, om vi ska snacka om hype, jag tycker fortfarande att det är fejkad entusiasm egentligen. Oh ja. Speciellt från media och från publishers och utvecklare. Från, vi ska gå tillbaka till Aliens Colonial Marines. Aldrig någonsin tidigare har dragit upp. Nej. För det är ju ett tidigt exempel på hur de hypade det, och de typ så här visade, åh, så här snyggt är det, och det här är, vi så är, wow, typ det kommer att vara, så sitter man där och spelar och inte ens en 3 gigabytes patch kan rädda spelet. We were so wrong. Jag hade ju liksom förbeställt det i Collector's Edition och sånt, så att, ja. Nej, det. Ja, men... Så kan det sluta ibland med hype. Ja. Och det som jag känner hype är till för i marknadsföringssyfte idag är ju verkligen just för att få folk att tycka om, man vill ju bygga hype som man säger för ett spel. Och säga att det här kommer bli så jäkla bra. Mm. Men man får ju passa sig lite där, för att är det så att spelet inte lever upp till hypen, man kan hypa någonting för mycket. Mm. Och då har man ju förutfattade förväntningar. Och är det så att det inte stämmer mot dem, du kanske har ett bra spel men du trodde att det skulle vara världens bästa spel, då kan du bli besviken på ett bra spel. Och det är lite synd, för det skulle ju kunna vara ett spel som man egentligen skulle tycka om och kanske lära sig liksom tycka om ännu mer, men att just att hypen var så stor att man verkligen släppte det helt och tänkte att nej, det är skitspel. Ja, jag försöker ju hålla tillbaka hypen just för att inte bli så här besviken, men ibland så blir det allt lite hype ändå, som nu till exempel Super Mario Odyssey. När det visades upp först, då kanske jag kände, ja men det är kul med ett nytt Mario 3D, men liksom vi får se, så här, liksom, så var det inte mycket mer med det, men nu senaste månaderna när de har visat massor med häftiga banor och liksom massa funktioner, så oj, jag längtar jättemycket till det, så här, liksom. Jag känner igen det så väl. Varje gång jag ser någonting om Final Fantasy till exempel. Nu det är ju på väg ett spel, det här Dissidia. Mm. Kommer ju komma ut på PlayStation 4. Och de har ju något arkad, Final Fantasy Dissidia NT. Mm. Det har funnits på arkadspel, det är 3-mot-3 fighting-spel i öppen liksom 3D värld. Lite om någon har kört Naruto och Ultimate Ninja Storm fighting-spelen, så det är typ liknande som så, du kör 3-mot-3. fast alla är ute och slåss samtidigt, så är det kaos. Men till exempel att de visar Sephiroth för mig, som jag liksom ser det, då tänker jag, då sitter jag och studsar i stolen och hypen går i taket verkligen, så här, det här spelet måste jag ha oavsett om det är på japanska eller inte och sådär, så att det, det blir man ju lite, men då, det överkommer ju lite också, för de hade Sephiroth i spelet, så att det, liksom, det kan inte vara dåligt. Oavsett hur dåligt spelet är så kan det inte vara dåligt. Ja, det är inte så att du gillar Sephiroth. Jo, hjärtat slår ju lite extra. Jag har en stor tapet bredvid mig här. Så att... det är svårt att inte vara exalterad när man ser Sephiroth. Liksom. Det, jag menar, jag ser hellre honom än Cloud, så att säga. Liksom. Det, ja, de finns nog båda med, jag är rädd för. Ja, att... men Sephiroth liksom. Ja, det är svårt att klara, även om hans svärd inte fungerar i verkligheten, vilket jag är otroligt bekymrad över. Ja, jo, det är ju sant. Gör Cloud det verkligen då? Nej, det gör det faktiskt inte heller. Men Clouds är mer... Nu kommer ni in på så här djup fanlore här, men nu är vi inne på det här spåret. Clouds svärd är otroligt tungt. Jag har ju sett folk som gör det här svärdet. Problemet är att de kan knappt lyfta det. Grejen är med Sephiroths svärd att den går ju att lyfta, men den wobblar så jäkligt mycket för att den är så tunn och är så lång. Så att det ser inte så häftigt och kraftigt ut som Sephiroth har det. Jag menar, det. Det var lite sidospår där. Tillbaka till hypen. Jag lever ju som sagt upp hypen ganska mycket när det kommer till fightingspel och karaktärer som jag tycker är häftigt. Och men då har man ju liksom en personlig relation till det. Och den hypen bygger man ju upp själv. Det behövs inte mycket, det behövs en liten trailer bara som säger att här är vårt nya spel, och man sitter och skriker där, vad häftigt det här kommer bli, det här kommer bli bästa spelet någonsin. Det behöver inte medien göra speciellt mycket. Sen finns det ju då när PR-bolag och alltihopa ska in och göra de trailers eller stunts eller vad galna saker de hittar på. Det känns som att gaming har haft ganska udda lite grejer. Vilka var det? Var det för Dantes Inferno de hade en liten fejkad protest utanför typ E3 när det skulle visas eller något? Det vet jag inte. Är det bara jag som kommer ihåg? Jag kommer inte ihåg om det var Dantes Inferno eller något, men det var något sånt där att typ, när du är lite demoniskt spel och de skulle ha några sådär att kyrkan skulle protestera mot det, så de hade hyrt in folk med protesteringsskyltar som skulle stå utanför. Ja, det minns jag inte, men jag minns ju att jag tror Blizzard gjorde typ såhär målningar på gatorna och sånt liksom, gjorde typ stora hål i marken. Jag kan ha fel om det också, men jag minns att jag vill. Och sen så hade de ju, de visade ju fans som typ växte ut sitt skägg tills Diablo 3 släpptes och sådana saker. Blizzard brukar ju göra stora grejer, men de har ju sin egen, alltså de har ju BlizzCon också som kommer snart i november, tror jag. Så att de brukar ju hypa sina spel rätt mycket. De gjorde ju ett väldigt intressant med för att hypa nya karaktärer i Overwatch. Jag vet till exempel när Sombra kom ut, och hon är ju en hacker. Och det vart ju en jäkla massa liv. Liksom. Jag som inte ens spelar spelet jättemycket vart ju intresserad av att följa de här personerna som då försökte hitta den här hackern då genom att liksom söka liksom konstiga Twitter-grejer till konstiga webbadresser och få ut wave-filer av ljud och göra liksom analyser på det för att få ut en bild av de ljudvågorna, hur det skulle se ut för att få något meddelande och skicka tillbaka över Twitter. Och det var en jäkla jakt på det där. Det var lite häftigt. Sån hype tycker jag är bra, som engagerar liksom folk som är intresserade av produkten som kommer att släppas. Liksom i lite mer engagemang än att det bara liksom kommer ut lite renderade trailers till exempel. Som berättar om hur bra spelet är. Men sedan liksom hur kanske underskattat eller överskattat det är sen. Liksom. Jag tycker om engagemang. Ja, men det är lite roligt när någon liksom öppnar ett Reddit-subforum, om man säger, för just att samla information och hjälpas åt att hitta ledtrådar om ett spel. Det gör ju lite roligt. Precis. Men det, vad finns det mer för typer av hype? Jag tänkte på typ sån här som Minecraft till exempel. Där var det ju väldigt mycket hype också för folk att liksom berätta till varandra bara. Där gjorde ju de ingen marknadsföring. Men jag vet inte om man kan man kalla det för hype runt spelet med tanke på att spelet fanns ute hela tiden. Jag vet inte om det räknas. De hade ju hype med trailers runt varje uppdatering, så här stor uppdatering hade de ju. Så det är ju tekniskt sett hype, är det? Ja. Ja, det kanske räknas med ändå. Om vi ska gå igenom lite mer så här, vi kan ju ta några såna här roliga exempel då, liksom, vad vi blir mest besvikna över. Jag känner att en person har vi ju redan hört ifrån här, där det kommer till Alien Colonial Marines, så att Sara har ju redan besvarat. Jag är inte bitter. Ni en andra kan ju få lite att tänka på så länge, så kan jag nämna ett spel som jag blev väldigt besviken över på hypen. Och det var väl lite egentligen fel brandat, tänkte jag säga. Och jag vet inte hur mycket hype det har att göra det, men jag vet inte om någon har spelat Sacred-serien. Jag har det. Ja, Sacred 3 var ett jäkla skräpspel. Det spelade aldrig jag faktiskt. Nej, gör inte det, för att det är inte Sacred, utan det är något helt annat som jag inte vet vad det är för någonting. Var det samma studio som hade gjort det som... Det tvekar jag stort starkt på att det var. Det var något helt andra. Ja, för jag har spelat i mitt gigantiska Steam-bibliotek, har jag för mig, eller någonstans. Men har inte kommit så långt att spela det. Mm. Och det, ja... det är lika bra att du inte gör det. Om du vill spela Sacred så är väl 3 något man ska undvika. Okej. Okay. Men det skulle du vara tycka som en Diablo-klon lite så lätt, men det blev ju typ, det kändes mer som ett mobilspel där du klickar bara fram och inte gör något mer, så det kan jag inte rekommendera. Men det var ju ett sånt där som var lite hypad för att jag hade spelat Sacred 2 och tänkte, ja, men det var ju ett rätt häftigt spel och jag känner för den typen av spel just nu. Och självklart så var Sacred 3 helt nytt, så jag tänkte, ja men 600 spänn, ja, köper över Steam och sen, nu ska vi spela. Och så sätter man sig ner och sen, vad är det här för skit ungefär? Och då har man ju sådana helt förutfattade meningar som inte går hem bara, utan det som ramlar pladask. Ja, det var ett av de sakerna som jag blev besviken på när det kommer till lite hype. Louise, har du något spel som du blev hypad för som absolut inte levde upp till det? Ja, jag kan ju återknyta då till ett Metroid-spel. Det här heter Metroid Other M som kom till Wii. Ja, jag tycker det. Yeah. Ja. Det var ju efterlängtat för att det hade gått ett tag sedan senaste Metroid. Så liksom, och så visade upp en cool trailer med häftigt intro som tar vid där Super Metroid slutade. De hade liksom återskapat den här scenen mot... moderhjärnan där, och det verkar ju jättehäftigt. De la väl på en häftig musik och man fick känslan av att det här kommer bli så himla bra. Och så kom det och ja, jag tyckte att det var ett bra spel, fast det var ju inte alls lika bra som man hade hoppats på liksom. Det var... Nej. Och sen skämtade de ju så mycket om det här spelet sen, det här att hon säger the baby. Ja, och... det hör man ju fortfarande ibland. Ja, och sådär, så att synd att hon pratade också. Ja. Synd kanske att Tim Ninja fick göra spelet. Men ja. Men det är som sagt, det är, som du säger, nämna det, Tim Ninja, det är de som gjorde Dead or Alive fighting-spel-serien. Mm. Och även Ninja Gaiden, de nya, inte de gamla NES-grejerna då, men de nya. Att de fick göra Metroid-spel var ju lite otippat, men det förklarade också varför det blev så väldigt annorlunda. De kanske skulle kollat lite mer på källmaterialet, men de gjorde sin grej. Och det som säger, många säger ju också att det är inte ett dåligt spel, det är bara inte vad folk förväntade sig. Nej, precis. Och det är ju ett väldigt bra exempel på, som sagt, väldigt häftigt intro och sådär som verkligen inte passade in sen på själva spelet. Jag tycker att idén var rätt cool annars, för att man kunde ju spela hela spelet, eller man spelade spelet med bara Wii-remoten. Okej. Och det var ju kanske lite sisådär med styrningen då ibland, när man sprang omkring i lite 3D-aktigt så med ett digitalt styrkors. Men det häftiga var att sen kunde man ju rikta liksom Wii Remote mot skärmen, och då blev det ju ett första persons perspektiv istället. Så. Okay. Så man kunde undersöka saker och skjuta missiler. Och... Så det var lite, det var lite nyskapande kontroll, tyckte jag. Ja, men då får ju, det är kul att de ändå jobbade kring just speciella kontrollgrejen, för den kom ju bara ut på Wii. Ja, precis. Ja. Simon, har du något som blev hypat som du blev väldigt besviken på? Jag har ju faktiskt det, och det är faktiskt Halo 5 är det. Ja, där ser man det. Okej, ja. Vad var hypen för det? Var det något speciellt det ju, som... Det skulle ju vara en fortsättning på föregående spel helt enkelt, men nej, de gjorde en switcheroo och helt enkelt hade huvudkaraktären Master Chief otroligt lite med. När det De gjorde en Metal Gear Solid 2 nästan, tänkte jag säga. Stort sett, jag är inte riktigt säker. Men spelet i sig är helt okej. Okay. Gameplayet är riktigt bra. Det är bara att det inte är ett Halo-spelare, inte, tyvärr. Ja, då lever det ju inte upp till sitt namn Halo 5 direkt. Nej. Och men det förstår man ju också förväntningarna. Alltså, de har ju väldigt många coola saker i det, men det är liksom storyn är för att förstå hela storyn så behöver du gå och leta comics och grejer online, eller gå in på hemsidor och leta story. Så, ja, jag tyckte inte det var roligt. Speciellt inte som man förhandsbokade också. Mm, jag kan förstå att det svider lite extra, men det känns ju så mycket liksom, det värsta som är med det. Man tycker att, oj ja, det här hypen kom till mig så mycket att jag förhandsbokade kanske liksom en special edition och sådär. Och sen, då slår det nästan ännu hårdare när man har spenderat så mycket på det och investerat i det. Mm. Och det inte är det man trodde det skulle vara. Jo, men det var också väldigt mycket liksom marketing runt det som var i stort sett därför att missleda dig helt enkelt. Ja, men då blir man ju sur på att... Ja, för det var liksom, men nu är han traitor, nu är han inte det. Och nu är han det igen, men inte nu, men okej. Okay. Väldigt förvirrande marketing runt Halo 5, tyckte jag. Mm. Spelade sig ganska meh. Robert har säkert pratat om det förut, eller Rob, ska jag säga. Det är möjligt året. Att han har nämnt det, ja. Ja. Då har vi ett par spel från oss alla där som där hypen missledde oss. Jag kan ju tänka mig att det finns ju lite nytt det som kommer in. Jag vet inte om ni kollar på sånt, men jag kan ju kolla på ibland så här reaction saker för folk som tittar på trailers och blir mer hypade av folket som blir hypade av det än vad det blir hypade av själva trailern. Ja, där för att knyta tillbaka till Visual Games då. Gjorde ju en sån här reaction-video till Dead Space där mammor fick se gameplay av Dead Space och sedan skulle du låta ditt barn spela det här, och de var ju helt förskräckta. Och det tycker jag var en jäkligt rolig bra hype helt enkelt. Men det är bra, det är så. Det här är så hemskt. Ja, det här är så hemskt. Och jag menar allt som inte föräldrar tycker om, det är ju klart det barnen kommer liksom köra på. Jag menar, jag vet ju hur mycket föräldrar var emot GTA till exempel. Och det var ju ändå liksom men jag går och köper det här för att mina föräldrar har inte tycker inte om att jag spelar det. Det är ju klart att jag ska sitta och spela det. Ja, det är klart. Du måste ju se varför. Det är en bra hype. Om det finns en liten förbjuden... att det finns lite så här förbjudet i det, så att säga. Att smaka på den förbjudna frukten. Ja, precis. Precis. Det är exakt det jag ville liksom få fram där. Typ, speciellt om... den här äldre generationen inte riktigt förstår sig på den yngre generationen. Så... De fattar ju ingenting. Nej, ingenting. Men just det, jag hoppas att de där videorna fortfarande finns ute på Dead Space. Nu blir jag nästan sugen till att se om den. Går tillbaka och titta på en gammal trailer. Ja, det var ju riktigt lyckat. Ja, så kan det ju vara bra. Men det blir lite där på YouTubes reaktionsgrejer som kan Det blir som ett extra steg om man säger, när man ser någon annan reagera på någonting, att det liksom, ja, det sätter lite stämning också. Oftast, men det är ju, ja. Oftast är det ju skräckspel eller horror games. Ja, det är ju väldigt, för reaktioner där, det är ju väldigt, det är ju det bästa sättet att se folk blir rädda av det här. Åh, det måste vara läskigt, då spelar vi det. Där kan jag känna att det beror lite på om det bara är en massa människor som skriker medan som spelar det. Efter varje jumpscare kan jag tycka att Ja, men då har man ju lite fått lite smak av vad det är för typ av skräckspel och så där. Då kanske det inte är något för den själv. Ja. Men det är kul att se reaktioner faktiskt. Ja, det är det. Det är det. Skapa hype. Ja, då ska vi se. Har vi några mer diskussioner kring hype? Jag tycker att vi har väl täckt en del olika ställen. Det är svårt att säga liksom så här att om hype har... Hype är ju alltid bra för liksom att bygga upp spel som sagt. Men jag vet inte... Ibland när man är oförväntad liksom på spel och inte vet riktigt vad man ger sig in i, så kan det där vara roligt också. Men som sagt, är man hypad och det är ett bra spel, och säger man, för fan vad bra det här var. Sagt, men det, hype slår ju till ganska hårt när det slår fel helt enkelt. Men jag tycker att vi är väl rätt nöjda i veckans diskussion där. Har ni något att tillägga? Nej, inte direkt. Nej. Då hoppar vi vidare till övriga nördämnen. Och Sara, du har ju inte fått tala så mycket än, så jag tänkte att vi ska få tala lite om en Halloween-studie här på våra övriga nördämnen. Ja, det är ju så att Det är ju Halloween, och jag satt här häromdagen och tänkte på, ja men vad vore det typiskt svenska sättet att ta död på någon? Som man gör. Ja, men precis. Jag är ju lite fascinerad av true crime mördares, seriemördare, så jag kan, det kan ju vara lite inspirerat av det, who knows. Men så jag tänkte, nej, men jag undrar vad för roliga svar man kan få helt enkelt. Och så jag slängde ut ett litet inlägg i tisdags och frågade folket här, våra nördlivare och deras vänner, om hur de skulle, alltså hur de tycker det mest typiska svenska sättet att döda någon vore, om nu att döda någon var okej. Och jag bad dem tweeta, mejla, kommentera, lite inlägg eller till mig lite bidrag då. Och sedan hade jag tänkt att lista de bästa och våra favoriter, Nördlivs favoriter, i Halloween-avsnittet. Och sedan ska vi ju såklart ha en poll som kommer ut efter Halloween-avsnittet som bestämmer, där folk får rösta om det ultimata svenska sättet att döda någon. Så interaktivt. Ja, så, men jag kan ju, vi har redan fått in väldigt bra bidrag, så om ni vill så kan jag läsa upp några. Ge lite ett smakprov här. Ja, ska vi säga Carl. Lapp i tvättstugan smittat med mjältbrand. Ja. Ja. Sen har vi Rob. Surströmming. Massor med surströmming. Överdos av surströmming. Ja, ja. Alltså jag har ju läst flera av de här, och de är så underbara. De är så kreativa och roliga. Ja, men du hade väl en bra också? Ja, okej. Okay. Ja, att slå någon gul och blå tills de dör. Precis. Det är svenskt. Ja, jag tyckte det var lite klockren. Ren. Sen har vi supertackon. Tror jag skulle gnata igen någon, så svenskt att, ja det är ju väldigt svenskt att gnata om saker. Sen har vi ju, ja vad ska vi säga, Maja Blyton, ett enormt kösystem som lovar ut extra mycket jantelag, men när du når fram så ramlar du i en köttkvarn. Det var ju väldigt illa. Ja, det var väldigt illa. Verkligen. Ja, Arga lappar verkar ju faktiskt vara en toppgrej. Och speciellt i tvättstugan som sagt. Men det känns lite som en så här svensk grej att faktiskt inte ta en konfrontation, men jag ska skriva en väldigt en arg väldigt, lapp. Väldigt arg då, vet de hur illa det är. Ja, alltså det finns många, många guldklimpar och det är bara, jag vill att fler ska komma in med bidrag så att vi kan lista upp alla. Alla kommer jag ju såklart lista upp i ett framtida inlägg. Då också våra favoriter släpps. Så att ni kan kommentera, tweeta, maila inlägg fram till den 27 oktober. Håll ett öga på sajten så får ni se. Det finns, ja precis, det finns ett inlägg på sajten att läsa om man är lite mer intresserad, för jag hade ju faktiskt där är en liten historia hade jag tänkt också. Eller ponera att det kommer släppas en ny svensk rysare. Och det är under en grå dag, vilken årstid som helst, eftersom det är ju Sverige. Mitt under dagens fikapaus bryter det regn ut i hela Sverige. Ingen misstänker att det ljumma regnet enbart är en trojansk häst för ett luftburet virus. Och på bara några sekunder blir alla i vårt avlånga land helt mordtokiga. Dock finns det en liten hake för alla oss nyblivna psykopater. Epidemin gör att vi alla anammar den svenska stereotypen och detta speglas såklart i våra modiska handlingar. Så. Ja, titta vilken background. Ja, jag tycker det blir lite roligare så. Så, vilket vore det mest stereotypiska svenska sättet att ta död på någon? Svaret får gärna ha lite glimt i ögat så att säga. Vi vill ju leka med den svenska stereotypen, men vi vill ju inte heller... Vi vill leka med den svenska stereotypen, men vi vill vara lite modiska också. Ja, lite åtminstone. Ja. Det är ju trots allt Halloween, så... Passande. Det är ju klart, vi i Nördliv tycker ju inte att vi ska mörda. Det är ju inte okej att mörda folk. Men om det var okej, så att säga. Om det på något sätt går att tillämpa i något spel så är det okej förstås. Ja. Självklart. Förgifta alla din asken var det ju också många som har. Och hur man liksom, lite dålig stämning kan ju också vara... Det kan ju vara livsförödande också. Så att, dålig stämning kan ta död på folk. Det kan ta död på folk. Så, ja. Jag har i alla fall kul med alla de här bidragen än så länge. Och, ja, men det är bra. Twittra och mejla. Kommentera på Instagram. Vi har ju en Instagram nu. Så att... Så smidigt. Mm. Och jag vet att man kan även twittra och mejla lyssnarfrågor till oss, eller hur Sara? Det kan man också. Kan du inte ta några sådana när jag ändå är igång? Ja, nu när jag ändå är igång. Min röst, alla kommer ju... Ja, min underbara röst. Okej, jo, men vi har en del lyssnarfrågor faktiskt den här veckan. I och med att jag skaffade en Instagram till Nördliv. Som är att nordliv.se, vilket också vår Twitter heter nu, är att nordliv.se, så den har ändrats. Men ni som givetvis redan följer oss vet ju redan det. Det blir ingen skillnad där. Nej, precis. Men gå in och följ oss på Instagram. Vi delar lite personliga grejer om våra egna lilla nördiga liv. Och det här var kul. Att se era reaktioner på det. Ja, det kan man se folk som äter hamburgare. Precis. Du hade ju en jättefin tröja där. Jag råkade ju klä mig i sånt fint apparel. Ja, precis. Lite hint efter vad som kommer i framtiden kanske. Ja. I alla fall, lyssnarfrågor. Ja, då har vi en lyssnarfråga från Anders. Från mailen. Hej alla! Tack för en underbar podcast. Har verkligen älskat era senaste 10 avsnitt. Ni är bäst. Yay! Yay! Så här får vi mer såna här mejl. Ja, det tycker vi jättemycket om. Han fortsätter. Med Nintendo Switch verkar gränserna mellan handhållet och stationär konsol suddas lite. Vad tror ni? Kommer fler tillverkare anamma detta? Eller är det bara Nintendo som vågat prova sånt? Ja, den där är ju lite klurig. Att Nintendo är ju rätt bra på de här skumma, liksom, våga testa grejerna. Så att det är ju om de har lagt någonting liksom för det här. För att jag tänker ju, nu för tiden så... Nu kommer det här jobbskada. Jag jobbar ju inom IT och sånt där, och det ska ju vara handhållna datorer och PDA och sånt där. Det blir ju mer och mer att liksom allt som du kan göra på en bärbar dator går ner till en liten PDA, och sen går det upp till en liten platta, och sen stannar det där. Och undrar liksom att kommer nästa gamingkonsol vara en platta bara, eller typ som Switch som du sen bara egentligen pluggar in med en HDMI-kabel in till tvn om den är stark nog. För just nu gör ju switchen får ju lite extra kraft, vet jag, när den sitter stationärt i sitt laddställ, så att den orkar med och ge lite mer upp, liksom, uppskalet till tv då. Och så kanske man kan sätta den så här framför ögonen som ett headset, så kan man spela antingen bärbar eller på tvn eller som VR. Ja, jag tror att mycket av det där kommer nog bero på hur pass smått och hur pass bra värmeutveckling de kan få på, liksom, komponenterna. Tänk om de kan få en böjbar skärm. Det finns redan. Med böjbar så menar jag uttönjbar, som du kan liksom dra i hörnen bara, så blir den större eller mindre. Så kan jag du tror hur stor du att jag har sett ett koncept för det för typ så här 3 år sedan eller någonting sånt, men jag är inte säker på om det finns än. Nej, jag är frågan på vart hårdvaran skulle sitta på den. För om skärmen går att stretcha, jag tror inte komponenterna går att stretcha. Jag tror, ja, men det är nano och allting. Ja, det är nano organiskt sen. Så vi kommer bygga, växa våra, odla våra gamingkonsoler. Eller så är det bara en kabel som man sen drar ut. Så här, man, den går till en konsol eller någon form av elektronik. Grej som sitter på baksidan som man sen drar ut. Åh, klurigt. Så skulle man kunna göra. Möjligt, eller nanoteknik. Det har varit så intressant att jag fick dialekt. Ja, då vet vi att då... Ja, men då kommer jag i tänkarposen och rycker mig själv i skäggen. Ja, det kanske är så att det här är någonting vi kan spana till en framtida diskussion i podden. Alltså. Ja, det nästan utmätt. Faktiskt. Men Anders fortsätter också med en annan fråga. Så ska vi läsa den. Ja. Du hamnar i ett terrorattentat och valfri klassisk film slash actionhjälte. Film slash tv actionhjälte. Kommer till din undsättning. Vilken fiktiv actionhjälte hjälper dig och varför? Klassisk film och tv. Det vore, jag bara tidigare, vore det inte roligare om Sephiroth kom och hjälpte mig? Ja. Så att du tänkte inte samma karaktär, men jag tänkte liksom om det var spel också, så skulle det vara rätt intressant, men inte för att jag kollar på jättemycket tv. Det är våran show, vi får göra som vi vill. Klassisk film. Jag vill ju personligen, jag hade ju valt Ripley. Ellen Ripley. Alla dagar. Hon räddar ju till och med katten Jones i Alien-filmen. Och, ja, just det, hon räddar och alla här, som gör det, good in my book. Så, Jag tänkte liksom verkligen att hon är väl inte så jätteaction, det är mer springa därifrån. Ja. Men du har rätt, hon räddar katten. Ja. Det förklarar saken. Sen älskar jag ju Alien-filmerna. Men Ellen Ripley, Jonesy, teamat upp med Jonesy då. Alltså, självklart. Jag tror att jag skulle vilja bli räddad av... Det här är inte en riktigt klassisk hjälte, men det är ändå en slags fiktiv figur på tv. Och det är Bullet från Gladiatorerna. Som på riktigt heter Christy Bacon för övrigt. Jag tycker att hon är asgrym. Och alltid när vi brukar titta på det hemma så tänker vi oss att Bullet, hon vet inte liksom att hon bara spelar en roll, utan hon är så där galen på riktigt. Det här är blod. Hon skulle kunna slita i tu någon i Gladiatorerna om ingen liksom håller i kopplet, så att säga. Så att hon vore galet bra, tror jag, liksom, att skydda henne och så. Alltså, jag har inte sett gladiatorerna på så länge. Är det nytt som går nu eller är det liksom gammalt? Nej, Bullet har varit några år. Ja, okej. Okay, ja. Jag visste inte ens att det gick på tv fortfarande. Så att, Ja, det är faktiskt väldigt intressant svar. För att, kommer du terrorattentat och kommer sparka in genom en dörr och springer ja, på. Men ja, hon är ju tränade, vältränade och klarar ju av att hoppa och ha sig och ta sig över alla obstacles så att säga. Så att, det är ju väldigt bra. Ja, alltså. Förmodligen mer än vad de flesta skådespelare kan. Men... Mm. Simon? Klassisk tv-actionhjälte. MacGyver? Det är ett bra val. Det, terrorattentat också, det är faktiskt ett av de mer klurigare bra valen tror jag att välja. För han skulle nog säkert kunna disarmera bomber eller vad det nu ska så vara. Så länge han har ett paperclip så är det lugnt. Ja, precis. Jag, när jag var liten så älskade jag MacGyver. För att jag tyckte han var så lik min pappa. Vilket av någon anledning. Okay. Så att han, och min pappa fanns liksom inte i mitt liv. Så MacGyver blev ju liksom... min version av min pappa så att säga typ. Ja. Så även om jag just då kanske inte borde ha tittat på MacGyver för jag var väldigt liten så MacGyver och Lassie liksom. Det... lite klurig den där. Ja, det för det ultimata teamet där sen från Alien och MacGyver. Tänk den du om MacGyver och Lassie. Ja, precis. Alltså unstoppable. Jag hör ett fightingspel i mitt huvud, men ja. Vad säger du då, Max? Ja, om jag faktiskt ska välja någon klassisk liksom, film- och tv-actionhjälte. Det är svårt, jag tittar inte på så jättemycket. Det är ingen hjälteskit också. Jag började nyss se på den här tv-serien Narcos. Mm. Inte från Netflix som jag sett. Inte typ alla de bad guys. Jag tänkte säga det, det är typ så här Pablo Escobar, men han är typ så här drogkriminell. Han har väl rätt bra ties. Han borde kunna ta mig ur det där. Han bara mutar allihopa och sen bara går därifrån. Eller så är det han som har anordnat terrorattentatet. Jag tror inte det är så sagt som hjälper mig och varför. Varför är ju en ganska bra fråga. Det tänkte jag inte på. Ja. Men för att man är deras bästa buddy. De är bara där av den anledningen. Jag har 50-50% chans att liksom ta ur den situationen vid liv, tror jag. Ja, eller går bra, för ni är båda liksom kattpersoner. Ja, precis. Så. Det är ju givet där. Liksom. Det är ju självklart. Ja. Jag hittar inte på något jättebra. Titta för lite på film och tv. Jag skulle ju kunna ta en sån här klassisk typ så här Terminator eller något som kommer in och bara nöter ner alltihopa. Han borde ju vara tillräckligt skicklig för att kunna stoppa ett terrorattentat. Det finns ju en annan klassisk också som jag tänker på när jag tänker på någon som hjälper till vid ett terrorattentat. Det är ju John McClane, alltså i Die Hard-filmerna. Han är ju alltid mitt i sånt där. Ja, precis. Han skulle komma in barfota från en så här ventilationsshaft och säga verkligen bara, inte igen. Mm-hmm. Ja, precis. Det var ju också väldigt bra så. Ja, så kluriga svar vi har. Mm. Ja. Det finns många som kan rädda en. Så vad händer om vi ändrar det där till tv-spelshjälte då? Ja. Måste det vara hjälte? Jag är som fan av antiheroes hela tiden. Tv-spelskaraktär då istället då? Ja, i så fall skulle jag välja... Solid Snake. Ja, han är också krypa i ventilation shafts, så har du han som en liten ask där. Jag skulle nog sätta mig fortfarande Sephiroth var bra, men annars typ Susano från Blazepool eller sånt där. Någon sån där som är gjord för att döda en gud. Det är en bra liksom styrka att ha, tycker jag. Mm. Jag fast, ja. Om vi säger klassiskt så jag måste ju säga Samus, alltså det... Ja, men Samus kan ju vara rätt bra. Hon är bra från fly från byggnader som håller på att explodera också. Ja. Precis. Du och hon i rymdskeppet. Ja, precis. Åker därifrån. Så exploderar hela jorden bakom er. Ja, inte mer. Inte det nästa fusk att bara flyga därifrån direkt. Ja, men det är ju väldigt svenskt också att liksom dra undan från konflikter. Liksom. Ja, precis. Så att, why not? Eller någon annan som tänkte du skulle kunna ta... vad heter han? Han som är advokaten. Ace Attorney tänkte jag säga nästan. Ace Ventura. Ja, han var den filmen. Jag tänkte på den andra. Phoenix Wright tänkte jag på. Det är också en... Han skulle kunna lägga fram och komma in och bara, nu slutar du upp med det här, spränger vi istället, kommer terroristerna. Han kommer in, objection! Sen har jag grejen på ett bevis varför de inte får göra det. Då blir de väldigt ställda. Eller vad heter han i Resident Evil 4? Leon, eller vet han? Ja. Det vore nice. Jag skulle säga Master Chief från Halo 1. Ja, han skulle komma in och... Det räcker med att stå bakom. Hjälte... Mm. Bakom. Eller Yoshi. Honom. Yoshi skulle kunna äta upp alla dömmingar. Yoshi. Och göra ägg alla av dem. Som man kan kasta på andra dömmingar. Det var faktiskt väldigt bra. Alla skulle bli väldigt ställda och undra liksom, vad är det som händer? Och Yoshi ler hela tiden när jag är superivill egentligen. Yoshi! Eller Spyro. Spyro skulle komma och knocka allihopa och så springer in i väggen och slår sig stjärnor. Nej, han är ju lila också. Oh. Ja. Men, många bra svar. Ja, många bra. Vi har en del andra. Ja, vi tackar Anders för den goda frågan och det snälla komplimentet. Komplimangen. Ja, och då kommer vi till nästa mejl som är från Supertackon. Och hej Nördliv, han skrev till oss väldigt sent och mejlade såklart oss för att fråga, var är recensionen till Shadow of War? Och jo, det kan jag säga att under tiden vi har suttit här och spelat in podcasten så har Danny hört av sig till oss och säger att recensionen på Shadow of War ska komma ut nästa vecka och det är Fredrik som har lagt ner 50 plus timmar för att kunna ge en rättvis bild av spelet i hans recension. En monster-recension. Ja, hans recension. Så den kommer på gång om den inte har släppts redan när det här avsnittet sänds. Och han har ju lite fler frågor. Ska vi se. Vad tror ni om New Mutants och vad tror ni om nästa X-Men-filmen om Phoenix? Ja, jag vet inte riktigt. Jag skippar den text här. Jag visste, jag såg trailern till New Mutants från Fox. Holy bleep. Det tar X-Men in i skräck. Först Cowboy Noir-lågan och nu det här. Hoppas verkligen att det går bra. Fox har verkligen varit upp och ner, men med ligan och Deadpool så har det vänt ett förut sjunkande skepp. Och snart kommer Phoenix-filmen och här kommer ju då frågan som jag nämnde tiden. Vad tror ni om New Mutants och vad tror ni om nästa X-Men-filmen om Phoenix? Jag var tvungen att läsa igenom det. Jag tror han skrev, han var lite trött när han skrev det. Fox har verkligen varit upp och ner med ligan och Deadpool. Så här, ligan, vad är det? Det låter som en referens till en film. Jag tror han menar att skriva Logan där. Till Supertackons försvar sitter IO bredvid varandra på tangentbordet. Men... Det är sant. Det är lätt att göra misstaget. Jag håller med. Men som sagt, New Mutants, är det någon som har sett New Mutants? Ja, jag blev jättepaff och liksom, har de gjort det till en skräckfilm? Alltså det är inget fel med skräckfilmer i sig och sådär, men när jag var yngre så läste jag ju New Mutants, det är ju typ så här, runt 89, början av 90-talet. Och visst kunde det vara lite mörkt ibland och jag vet ju tydligen att det här bygger ju på en mörkare historia, men det var ju ändå inte den sortens genre som jag hoppades på när jag tänkte med New Mutants. Jag tänkte kanske någonting mer i stil med Spider-Man Homecoming i, vad ska jag säga, i känslan lite grann med så här, ungdomar och kanske lite 80-talskänsla, men skräckfilm, nej. Men tror du inte det är ändå ett bra strategiskt val att gå i den riktningen eftersom vi har väldigt många nya superhero-filmer som är lite klämkäcka och sådär. Alltså det är mycket humor det hela liksom. Och, jag tycker nästan att jag har sett att det har blivit mer mörkare. Till exempel den här Fantastiska Fyran-rebooten som kom. Den var åt det mörkare hållet. Den tyckte jag var sämre än de gamla Fantastiska Fyran-filmerna. Logan funkar, det är ju liksom en vuxen berättelse med en vuxen man så att säga. Och Justice League ska de väl försöka göra ljusare än de hade tänkt sig egentligen. Nej, släpp in ljuset säger jag vill ha lite mer lättsamt och roligt. Ja, Vad säger ni andra, Simon? Det beror på vad det är för film, tror jag. Alltså, vilken av dem. Om det är en Dark Phoenix, Dark är ju namnet. Jag har ingen koll, som sagt. Men... Det kan Dark Phoenix, det kan börja väldigt mörkt och sen blir det som en Phoenix som återstår, så blir allting lyckligt slut. Precis, för det är ju faktiskt en väldigt brinnande fågel. Fast det kan ju vara Dark Phoenix, så att det liksom, det går väldigt lyckligt och sen så dör det alltihopa och sen återuppstår som ett mörker bara. Phoenix Down. Ja, precis, återupplivet. Ja. Men vad ska det vara för genre, Dark Phoenix? Det ska inte också vara skräck, eller? Det vet jag faktiskt inte. Jag har inte sett Dark Phoenix. Nej, det har väl inte kommit någon trailer. Nej, inte jag heller. Jag är inte så insatt i de filmerna faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Ja, men du fick ju lite svar på New Mutants i alla fall. Och vi får se vad som händer med Phoenix. Vi tar upp det så fort vi ser någonting. Och jag tror att det kommer nog resten av grabbarna snacka om. Ja, det tror jag. Det kommer de, ju... de är så insatta i det där, så att det får ni ju höra varken ni vill eller inte. Oh ja. Så vi går vidare till lite Halloween då. Säger Supertacken har väldigt många frågor den här veckan, så att han är rätt pratglad. En seriös fråga eller två, skriver han vidare. Vilken Halloween-utstyrsel ser ni som den mest ultimata om ni hade pengar växandes ur blip, liksom, och kunde göra vad som helst? Jag vet inte om det blir sämre eller bättre genom att säga en blip, för jag tycker du censurerar hans mejl väldigt bra. Ja, det är bra. Jag tycker det är väldigt intressant. Jag skulle vilja ha en typ en jättestor mech. Alltså riktigt stor, jag tar typ Evangelion stor, alltså det skulle jag tycka vara roligt med oändliga pengar. Det skulle vara folk blir livrädda för också. Speciellt om det är Evangelion, den lila jäveln som typ öppnar munnen och går bärskärk och springer iväg efter någonting. Men inte riktigt storlek väl, då kan du inte komma in någonstans. Ja, det är problemet. Ja, så långt hade jag inte tänkt. Det var en cool dräkt i alla fall. Vet du vad? Du skulle kunna få den här dräkten de har på sig som, istället som tröst. Den här tajta dräkten. Ja, det är fy. Den kan du få. Gärna Shinjis storlek också, så lite för liten så det ser ännu färre ut. Här, magen sticker ut lite eller något sånt. Jag tror det var något avsnitt som Shinji hade på sig. Asukas dräkt, det var sött. Ja, just ja. För det var för att de var tvungna... Var inte den värmeresistant eller något sånt där? Ja, jag kommer... Oj, vad länge sedan jag såg det. Ja. Ja, det fullt var en bra fråga. Fullt fungerande Iron Man suit. Ja. 100% fungerande. Är du duktig pilot då, så att du kan köra den också? Så svårt kan det inte vara. Man har ju ett AI som hjälper den ju. I och för sig. Autopilot bara. Det är en Iron Man suit skapad av Tesla. Jo, exakt. Stor Tesla-märke på bröstet. Så. Ja, det är den här trekantiga grejen där. Så att, Nej, jag skulle nog vara nöjd bara liksom ha en replika av DeLorean i Tillbaka till framtiden och köra omkring i det. Skulle nästan räcka för mig. Ja, jo. Inte en fullt fungerande då? Ja, precis. Det ska helst kunna gå att köra den i alla fall. Ja. Och jag, givetvis, en Xenomorph. Den är bra. Den är faktiskt mest Halloween-tema på. Det är ju klart. En gång så gick jag utklädd till Ghostface från Scream-filmerna och skrämde ihjäl en av mina vänner i högstadiet. Hon finns tyvärr inte längre på livet. Ja, hon blev så skrämd för att jag kunde pumpa blod i masken. Så hon bad mig ta av masken. Jag gick utan mask under kvällen. Men jag hade en blodig liten kniv åtminstone. Så, ja. Men Xenomorph, hade jag kunnat ha en utstyrsel som är lätt eftersom jag är väldigt liten och petit. Som är grymt häftig Xenomorph. Så definitivt hade det varit det. Bra. Han fortsätter vidare. Om nördliv för en hel nöjespark med karuseller, berg- och dalbanor och blip. Vilka åkturer hade ni? Vad det heter och vad det gör unikt nördliv. Jag antar att han undrar vilka åkturer vi hade velat ha där. Och ja, och vad det skulle innebära. Vad är det som är speciellt med dem? Mm. Precis. Och om det hade funnits ett nördlivstivoli helt enkelt. Va? Jag tycker ju att det är klart Halloween måste ju ha ett spökhus. Såklart. Berg- och dalbana. Ja, jag sitter och tänker på inte lite nyteknologiska och ha ett VR-center också där man kan gå in och köra lite VR. Gärna sånt där som det problemet med VR HoloLens är ju att man måste stå på samma plats och att i spelet på något sätt teleportera sig runt. Vore det inte bra om man hade VR fast du hade typ rails och en liten, typ som ett spökhus fast du går liksom för en förbestämd stig då som du har liksom väggar där det faktiskt finns väggar i spelet så att du befinner dig på samma varför sätt. Varför egentligen inte bara använda sig av HoloLens i sådana fall? Det går det också. Jag tror det lite så här fyra det är att liksom man går igenom det, typ en viss, man håller kanske ett band och går igenom det. Alltså medan man ser i VR-headsetet om det liksom kommer en vindpust så ska man gå förbi en fläkt eller någonting sånt här. Men istället för VR, så här AR, augmented reality, så är det liksom spöken och... Ja. Som HoloLens. Det går ju. Ah, är det HoloLens som gör? HoloLens är ju mixed reality. Eller, de har ju ett nytt... mixed reality. Ja. Jag vet inte riktigt vart det är någonstans. Det är antingen virtual reality eller alternate reality. De kan ha som en kamera som går ut och en som är en annan så du har varsitt öga. Ena i verkligheten, andra i VR. Och sen blir du jätteförvirrad. Men Microsoft eller Acer har ju släppt ett nytt headset. Det heter mixed reality. Någonting gör det. Mm. Det typ, den har en kamera men den överlayar en så här AR-typ grej, men den har också VR element i sig. Sen skulle det kunna finnas ett whack-a-mole fast med nördlivarna då, liksom, som tittar upp så ska man slå dem i huvudet. Och alla säger en liten catchphrase varje gång man precis. Slår dem. Kan vi göra ett sånt, men ha Rob där bara så här. det finns en exklusiv brev där som bara är det, Rob Edition. Någon borde göra ett nördspel där det är whack-a-mole så är det whack-a-rob istället. Ja. Eller whack-a-norsk. Ja. Eller något sånt. Mm. Ja, kanske, någon gång. Jag kan säga det att jag och Erik, vi var på Liseberg för ett par veckor sedan. Det var i samband med att det var så här nazister och sånt där i Göteborg. Och ja. Det som fick oss mest illamående, det var kanske lite oväntat, ett virtuality-upplevelse. Man fick testa den Valkyria, den här nya berg-dalbanan som är på gång. Ja, visst. Ja. Man fick känna efter lite hur den skulle bli ungefär. Liksom. Och det gjorde oss mer illamående än någonting annat på Liseberg. Awesome. Ja, men det kan jag tänka mig, för att VR ger ju en ännu mer illamående när man inte känner just vinden och saker som man förväntar sig. Det blir liksom ett bryt däremellan. Mm. Men det kanske inte riktigt behövs ett tivoli att gå till, utan man kan sitta hemma och typ så här, ha ett VR-headset och liksom i en chattgrupp då liksom. Och så nu går vi på tivoli och så, men vi åker den här och så sitter man eller står med sitt VR-headset och blir riktigt, riktigt illamående. Ja, se vem som håller så längst. Och så kan man poppa lite popcorn om man nu vill ha liksom, lite tivoli-lukten eller någonting sånt. Åk på låtsas spy på riktigt. Ja, ja. Precis. Ja. Ja. Och det hade ju varit väldigt typiskt nördigt att liksom att inte behöva gå någonstans att ha liksom, att tivolit kommer till oss istället. Mm. Ja, men det är smidigt, det är smidigt. Det är som nördliv med en podcast. Du behöver inte komma till oss, vi kommer till dig. Ja, precis. Ja. Ja, då tackar vi supertackon för de här frågorna. Jag har också lite frågor från Twitter faktiskt som jag tänkte ta upp nu när vi... Yes. Lite snabbt så här. Nilla, a.k.a. Lady Black Shield, på Twitter frågade två frågor och den första lyder så här: vilken ser Nördliv fram emot mest och varför av Thor Ragnarök, Black Panther, Justice League och New Mutants? Thor Ragnarök för min del. Ja, jag håller nog med. Ja, samma här. Ja. En vecka dit. Thor och Black Panther för min del, men tror Thor lite mer. Ja, men det känns lite som att man vet nästan vad man får sig i. Den har, visst, det kanske är mer av samma, men det är lite så här att, ja, men det är det som slog igenom den typen av liksom superhero-film som finns nu. Så att jag tror, just den tror jag är det säkraste kortet just nu. Ja. Visst, folk kan tröttna på den, men jag tror att jag vet lite vad man får. Lite humor och lite superhjältegrejer. Ja. Och lite Tom Hiddleston. Ja, precis. Det skadar inte. Mark Ruffalo och sånt. Oh ja. Ja. Men ni hör ju själva liksom. Mm. Ja. Ja, nej, det börjar bara success, så att säga. I alla fall, hon twittrade också en annan gång till oss och sa så här: hej Nördliv, vintern är på gång med det här, och vintern är på ingång, och det är himla tungt på december-releaser. Men kommer det något man bör hålla koll på? Något spel då? Jag har faktiskt ingen koll, men... Det är jul där någonstans, där ska man hålla koll på. Vi har ju faktiskt en release-lista. Jag vet inte om den har blivit uppdaterad än. Vi kan sparka lite på Rob, se till att han faktiskt gör det. Virtuell Rob-spark. Också en Tivoli-attraktion. Jag tror det var Fredrik som skrev svar där, att åka med HD kommer till... Ja, vad kommer det till? Kommer det? Är det PlayStation 4 och Steam och sånt där? För jag hade det på, eller har det på PlayStation 3, och det tyckte jag var det bästa Zelda-spelet som inte är ett Zelda-spel. Det är det och Darksiders. Ja. Och kan det visste jag faktiskt inte. Det är jättebra. För att det kommer jag skaffa. Det var jättebra. Okami är ju en favorit, helt enkelt. Det är ett sånt där spel som jag har sett överallt, men jag har inte spelat det någon gång. Men folk har sagt att det är väldigt bra. Mm. Det är också så att det ska nog spela någon gång, och sen har jag glömt bort det. Så att nu blir det ett jättebra tillfälle för mig också. Då, så att det var ju en jättebra rekommendation. Ja. Yay, tack Louise. Men jag tror också att december, det brukar inte vara så mycket releaser i december eftersom det är svårt att lansera ett nytt spel i december, helt enkelt. För att fokusen är någon annan. Oktober, november brukar väl komma det mesta. Ja, precis. Eller typ mars, april. Ja, jag menar, jullistorna är redan klara. Det är julreor och sånt, och det är ju svårt att konkurrera med julreor, helt enkelt. Och släppa ett nytt spel helt plötsligt. På julen gör man fynd, helt enkelt. Sen får man gå och köpa dyra spel när det är 90 år. Ja, Steam försöker väl motverka så mycket som möjligt. Det kommer säkert en julrea. Det är åtminstone inte sommarrean, den är ännu värre. Ja. Nu har vi en sista fråga från Twitter av Bonbon. Ett Bonbon_SR. Ni som skriver om spel sitter på PC men vill ha ett bra plattformsspel. Förslag? Frågetecken. Simon, har du något bra förslag? Det är tyvärr inte min genre av spel, men... Plattformsspel, alltså det beror på om man är verkligen tvungen. Man skulle kunna ha en emulator, men då äger man ju självklart spelen på riktigt för att kunna... Självklart. Speciellt de här riktigt okända spelen. Ja, precis. De äger man ju. Speciellt de som kostar också flera tusen. Men vad är bra? Jag tänker om det kommer något nytt. Det kommer ju så få plattformsspel. Cuphead, kom det ut på PC? Jag kan ju föreslå Ori and the Blind Forest, för det kommer väl en uppföljare snart. Cuphead finns på Steam. För att jag är inte heller så himla mycket för plattform, men Ori and the Blind Forest är ju väldigt fint. Det finns ju Limbo, men det finns ju risk att man har spelat redan, till exempel. Ja, det finns ju lite olika, väldigt olika genrer där mellan Limbo och Ori and the Blind Forest och Cuphead. Vill man ha något old school classic med en väldigt intressant art style med det... Om man vill ha old school, då kan man ju ta Duke Nukem 1 och 2. För de var ju faktiskt plattformsspel innan Duke Nukem 3D släpptes. Jag tänkte säga när du sa Duke Nukem, och tänkte nej, vänta nu. Men sen kommer jag att tänka på, nej, vänta nu till mig själv. Så, precis. Du har rätt. Duke 1 och 2. Ja, why not, liksom? Jag har inte spelat det själv, men jag har hört talas om att det här Rayman Legends ska ju vara väldigt bra tydligen. Bra. Så att... Ja, men om man vill ha bra plattformsspel. Ja, där har du ett par förslag. mycket bra förslag tycker jag. Av folk som inte är så himla mycket för plattform på PC. Nej, jag har inte spelat jättemycket plattform sedan gamla Nintendo-tiden på Nintendo, liksom 8-bitars och Super Nintendo. Mm. Så att... Ja. Ja, och hur, om man vill ställa lite frågor då och sånt här till oss, Sara, var ska man vända sig då? Ja, jag har ju fått den här fina rollen social media manager, så nu är det jag som drar i alla trådar bakom våra sociala medier-konton. Så här. Puppet Master. Precis, så Facebook-sidan som har döpts om från Nördliv, en podcast... om spel och nörderi. Glömde bort vår tagg liksom. Den ligger som en reflex för att liksom introducera avsnittet den på. Den heter nu kort och koncist Nördliv. Vi har som sagt Instagram Nördliv.se, Twitter Nördliv.se, och sen har vi Discorden. Vi har en Discord-server till exempel. Joina gärna oss där, helt enkelt. Jag tror att från hemsidan så hittar man alla dessa länkar. Exakt. Det är bara surfa in på nördliv, eller nördliv.se eller nördlivpodcast.se om man vill gå den vanliga gamla vägen, så att säga. Precis. Det finns alltså massor av ställen där ni kan stalka oss. Ja, och mejlen är ju som vanligt info att nördlivpodcast.se. Ja, den stannar kvar i alla fall. Och när ni ändå är inne på vår hemsida och så, så kan ni ju gärna tänka lite vad ni tycker om den. För vi tänkte att vi ska samla lite feedback på hemsidan och gärna höra. Vi sitter ju hela tiden och loggar in på den med inlägg och diverse och sånt där. Men vi skulle gärna vilja höra vad ni tycker där ute om den. Så att inkommande strax är ett formulär. Så håll lite koll på hemsidan, så vill jag gärna att ni fyller i det med lite feedback om ni vill, självklart. Men vi skulle vara väldigt tacksamma om ni gjorde det. Så vi vill ju bara förbättra oss. Så jag tror att vi har tagit oss igenom ett helt avsnitt ännu en gång. Wow! Det är 137 i rad. Minst. Minus bonusavsnitt. Det är alltså nästan lite, om det var en extra trea där. Så. När det är typ 1000 till så... Och nästa avsnitt är ju faktiskt Halloween-avsnittet. Ja, det blir spännande. Ja. Och så jag ska sätta mig ner med något spooky instrument och göra ett specialintro till den, tror jag. Ja, exakt. Jag får ta ner de här Vocaloid-packen i alla fall och skriva något, så här, något riktigt... vad heter det? Vad heter det här på när någonting, Uncanny Valley vad det är jag ute efter, något som verkligen är så här obekvämt mänskligt men ändå inte, så att man liksom blir lite besvärad. Ja, det låter väl bra, tycker jag. Det låter som mitt Halloween, jag önskar folk att de blir mindre besvärade. Eller mer. Ja. Ja, men då så. Då är vi klara för den här gången. Tack för alla er som lyssnade ute och tack för våra kära medarbetare, tänkte jag säga, ni som faktiskt deltog denna podcast och lyckades stå ut med alla varandra nu. Säg hej då, så ses vi igen en annan gång. All right. Hej då!